รรมะจากพระผู้รู้ตอนที่17โดยพระปราโมชปาโมชโชถามการปฏิบัติที่ว่าให้คอยรู้กายรู้ใจอย่างที่มันเป็นเราปฏิบัติไปเพื่ออะไรครับ นี่การปฏิบัติในเบื้องต้นให้คอยรู้กายให้คอยรู้ใจอย่างที่มันเป็นอย่างที่มันเป็นนะเพราะอะไรเพราะเราต้องการรู้ความจริงของกายของใจความจริงของกายของใจคือกายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราต้องการให้เห็นความจริงไม่ใช่ต้องการให้กายนี้ใจนี้มีความสุขไม่ได้ต้องการความสุขไม่ได้ต้องการความสงบไม่ได้ต้องการความดีนะเพราะความสุขไม่เที่ยงความสงบไม่เที่ยงความดีไม่เที่ยงสิ่งที่เราต้องการในการปฏิบัติจริงๆเราต้องการความเข้าใจต้องการปัญญาต้องการความรู้ความเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจเพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้าสอนบอกว่าบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยการศีลด้วยอะไรอย่างนั้นนะด้วยสมาธิอะไรไม่บริสุทธิ์จริงบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อให้มีความสุขไม่ได้ปฏิบัติเพื่อเอาความสงบไม่ได้ปฏิบัติเพื่อเอาความดีแต่ปฏิบัติเพื่อให้เห็นความจริงของชีวิตคำว่าพุทธะพุทธะนั่นแหละคือการที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาพุทธะตัวจริงก็คือตัวปัญญาสัมมาทิฏฐิตัวความจริงนั่นเองศาสนาพุทธก็เรียนเรื่องความจริงของชีวิตของสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเรียนรู้ลงไปเข้าใจความจริงแต่จะหมดความยึดถือเพราะความจริงก็คือกายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงกายนี้ใจนี้เป็นทุกข์กายนี้ใจนี้เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ฟังเหมือนยากนะลงมือทำจริงๆไม่ยากอะไรง่ายที่สุดเลยก็คือคอยหัดรู้ความรู้สึกของเราไปความรู้สึกของเราแต่ละวันแต่ละวันไม่เคยเหมือนกันคอยรู้ไปเรื่อยๆพอรู้มากเข้ามากเข้าก็จะค่อยเห็นความจริงความรู้สึกของเราเปลี่ยนแปลงตามการกระทบมีอารมณ์อย่างนี้มากระทบใจก็เปลี่ยนแปลงไปความรู้สึกเปลี่ยนไปอารมณ์อีกอย่างหนึ่งมากระทบความรู้สึกก็เปลี่ยนไปอีกแต่ของเราเปลี่ยนแปลงทั้งวันถ้าเฝ้าดูอย่างนี้ไม่นานเราจะเห็นในใจของเราไม่เที่ยงพวกเราหลายคนที่มาฟังหลวงพ่อสองสามครั้งเรียนกับหลวงพ่ออย่างน้อยต้องเรียนสักสองสามครั้งนะถึงจะพอรู้เรื่องถ้าเรียนสักพักหนึ่งเราจะพบเลยเราจะเห็นสภาวะของใจใจนี้ทำงานตลอดเวลาใจนี้ไม่เคยหยุดเลยทำงานทั้งวันทำงานทั้งคืนใจนี้เป็นของที่บังคับไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเนี่ยเราเริ่มเห็นความจริงอย่างนี้พอเห็นมากเข้ามากเข้าซ้ำแล้วซ้ำอีกมาแล้ววันเล่ามันจะไปลบล้างความรู้สึกเดิมๆออกไปความรู้สึกเดิมๆก็คือเรารู้สึกว่าจิตใจนี้คือตัวเราที่แท้จริงพวกเรารู้สึกไหมทีแรกเรารู้สึกว่าก้อนนี้กายกับใจนี้คือตัวเรานะแต่พอหัดภาวนามากเข้ามากเข้าเริ่มจะเห็นแล้วร่างกายไม่ใช่ตัวเราหรอกร่างกายเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุที่จิตมาอาศัยอยู่จิตนี่แหละคือตัวเราการที่เห็นว่ากายไม่ใช่เราแต่จิตยังเป็นเราเนี่ยยังไม่ได้พระโสดาบันหรอกเพราะว่าสักกายทิฏฐิไม่ขาดสักกายทิฏฐิจะขาดเนี่ยต้องเห็นว่าขันธ์ห้าไม่ใช่ตัวเราทั้งกายทั้งใจไม่ใช่เรานี่ถ้าเรามาคอยดูจิตใจของเราเราจะเห็นเลยเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายทั้งวันมีแต่ความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงหาความแน่นอนไม่ได้เป็นซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างเนี้ยถึงจุดหนึ่งนะต้องดูไปเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีตามรู้ไปไม่ใช่เข้าไปดัดแปลงเขาเราต้องการรู้ความจริงไม่ใช่ต้องการดัดแปลงจิตใจจิตใจไม่สงบไปทำให้สงบมันก็สงบชั่วคราวจิตใจไม่ดีทำให้ดีก็ดีชั่วคราวมันได้ชั่วคราวหมดในที่สุดปัญญามันแจ้งในทุกอย่างในที่ผ่านมาหรือทุกอย่างที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยของชั่วคราวทั้งหมดตัวเราที่แท้จริงไม่มีแต่ทั้งจิตใจนี้ต้องเกิดดับเกิดดับเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจิตใจนี้ไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงผู้ใดเห็นว่าจิตใจไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงใจจะตั้งมั่นขึ้นมาจะรวมเข้ามาแล้วก็มาตัดสังโยชน์ตัดครั้งที่หนึ่งอาสวะกิเลสที่ห่อหุ้มจิตอยู่ก็แหวกออกชั่วคราวชั่วขณะตอนนั้นจิตใจก็เป็นอิสระขึ้นมาสองสามขณะแป๊บๆนะแป๊บเดียวอาสวะกิเลสก็ห่อหุ้มใจอีกถ้าใครฝึกภาวนาไปช่วงหนึ่งจะเห็นตัวเนี้ยว่าจิตใจของเราถูกห่อหุ้มไหม ถูกกิเลสห่อหุ้มไว้นั้นมองเห็นเลยนะเห็นสภาวะธรรมถ้าจิตใจเราไม่เป็นอิสระหรอกจิตใจเราถูกอะไรบางอย่างห่อหุ้มไว้เหมือนเยื่อใสๆแต่ไม่ใช่เห็นด้วยตานะมันเป็นความรู้สึกความรู้สึกที่ใจเราว่าใจเราไม่เป็นอิสระจริงถูกบางสิ่งบางอย่างห่อหุ้มเอาไว้ในขณะที่มรรคเกิดขึ้นครั้งหนึ่งสิ่งห่อหุ้มนี้ก็แหวกออกไปครูบาอาจารย์องค์หนึ่งท่านเคยเทียบบอกว่าเหมือนเราคว้างก้อนหินลงในบ่อที่มีแหน่คว้างไปเรื่อยๆคือเจริญสติไปเรื่อยๆพอจี๋ๆๆก็แหน่นี้แหวกออกแหวกออกไปแล้วเดี๋ยวก็มาปิดอีกต้องแหวกถึง4ครั้งนะถึงจะแหวกขาดไม่กลับมาปิดอีกหน้าที่เราก็ต้องรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจเข้ารู้ไปซ้ำแล้วซ้ำอีกการปฏิบัติไม่เกินการกระจายนี้ออกไปรู้อยู่ที่กายที่ใจจนกระทั่งถอนความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นตัวเราได้เป็นพระโสดาบัน ใครหลักแหล่งพักทิ้งแอบเร้นจนดับดินฟ้าเปลี่ยนแปลงลับลาใช่ว่ามีรู้สิ้นแต่แปรพันทินทั้งสุดช้าเร็วตามกันที่ถูกบันดาลด้วยกรรมเก่า ถามอยากเรียนการทำวิปัสสนากรรมฐานครับการทำวิปัสสนากรรมฐานนี่เป็นยังไงครับ กรรมฐานเนี่ยถ้าเป็นวิปัสสนานะอันแรกเลยอารมณ์ของวิปัสสนาคือกายกับใจของเราเนี่ยกายกับใจธรรมดาธรรมดานี่แหละนะไม่ใช่เหนือธรรมดานะอันที่สองต้องเรียนก็คือวิธีที่เราจะรู้กายรู้ใจอย่างถูกต้องจะรู้กายรู้ใจถูกต้องได้ถ้าเราไม่เผลอไปที่อื่นใช้ใจลอยไปที่อื่นถ้าเราไม่ไปบังคับกายบังคับใจให้ผิดธรรมดากายเคลื่อนไหวก็คอยรู้สึกเอาจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกเอารู้สึกไปตามธรรมชาติรู้สึกไปตามธรรมดาเพื่อเราจะได้เห็นความเป็นธรรมดาธรรมดานั่นแหละธรรมะนะคำเดียวกันนะธรรมดากับธรรมะเพราะเราเรียนจนเห็นธรรมดาของกายคือมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นก้อนธาตุเป็นวัตถุไม่ใช่ตัวเราหรอกธรรมดาของจิตก็คือมันไม่เที่ยงมันเป็นของบังคับไม่ได้บังคับไม่ได้ได้เรียนให้เห็นธรรมดาเพราะฉะนั้นจะทำวิปัสสนาเนี่ยอันแรกเลยต้องรู้อารมณ์ของวิปัสสนาคือกายกับใจของเรานี้วิธีรู้กายของใจวิธีรู้กายรู้ใจก็คือรู้อย่างที่มันเป็นอย่าเผลอไปที่ออกอื่นซะอย่าไปนั่งเพ่งเงาเพ่งเงามันจะนิ่งผิดความเป็นจริงถ้าเผลอไปก็รู้กายรู้ใจไม่ได้เพ่งไว้กายกับใจนิ่งผิดความเป็นจริงนี่ก็ใช้ไม่ได้ไม่เห็นของจริงนะอันที่สามถ้ารู้แล้วเนี่ยมันจะต้องได้ผลลัพธ์ถูกต้องตรงตามที่พระพุทธเจ้าสอนตรงตามที่พระพุทธเจ้าสอนคือถ้าเรารู้กายรู้ใจถูกต้องเราจะเกิดปัญญาเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจแล้วเกิดวิมุตติคือปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจได้ไม่ใช่ผลของการทำวิปัสสนาก็คือการบังคับจิตได้บังคับจิตที่ไม่สงบให้สงบได้บังคับจิตที่ไม่ดีให้ดีได้คิดว่าเราบังคับได้การบังคับได้เนี่ยมันขัดกับคำสอนของพระพุทธเจ้านะท่านบอกว่ามันบังคับไม่ได ้การทำแรงแห่งปากเท่าใดฝ่าฟันดันดนไปแสนไกลจนที่สุดพบผ่านผู้มีฤทธิ์ไทยปราณี ถามพระอรหันต์คือคนที่สามารถฝึกให้จิตมีความสุขตลอดเวลาได้ใช่ไหมครับพระอรหันต์จะต้องดูขรึมขรึมหรือเปล่าครับ นี่พวกเราชอบวาดภาพพระอรหันต์คือคนที่ฝึกจิตที่ไม่เที่ยงให้เที่ยงได้ทำจิตให้เที่ยงคือคนที่ฝึกจิตที่เป็นทุกข์ให้เป็นสุขได้คือคนที่บังคับจิตซึ่งเป็นอนัตตาให้บังคับได้แท้จริงไม่ใช่อย่างนั้นแท้จริงก็คือท่านคล้อยตามความเป็นจริงเรียกว่ามันมีญาณอยู่ตัวหนึ่งเรียกสัจจานุโลมิกญาณก่อนที่ความรู้แจ้งอริยสัจจะเกิดมันมีญาณอยู่ตัวหนึ่งเรียกสัจจานุโลมิกญาณการคล้อยตามความจริงความจริงของกายของใจมันเป็นยังไงรู้ยอมรับมันยอมรับสภาพความเป็นจริงของมันได้พยายามรับได้นะใจหมดการดิ้นรนหมดตัณหาทันทีเลยความดิ้นรนในใจจะหมด นะทันทีที่ตัณหาดับลงเนี่ยนิโรธหรือนิพพานจะปรากฏขึ้นมาเลยจะมากกว่านิพพานปรากฏเพราะฉะนั้นเราต้องการรู้รู้แล้วต้องได้ผลตรงตามที่พระพุทธเจ้าบอกอย่างการใช้ชีวิตของเราปกติก็จะไม่ได้เพี้ยนเพี้ยนผิดปกตินะเป็นปกติธรรมดาที่สุดเลยอย่างพระสารีบุตรนะชอบกระโดดโลดเต้นเผลอๆไม่ใช่ท่านเผลอนะหมายถึงว่าเวลามีแต่ข้ามท้องล่องข้ามอะไรท่านก็โดดเอาหรือมีพระอยู่องค์หนึ่งชอบเรียกคนอื่นว่าไอ้ถอยไอ้ถอยนะท่านเป็นพระอรหันต์ท่านก็ยังเรียกไอ้ถอยอยู่นั่นแหละท่านไม่ได้แกล้งทำขึ้นนะพระอรหันต์เป็นคนพิการไม่ใช่อย่างนั้นนะถึงวันๆไม่กระดุกกระดิกอย่างนั้นมันทำด้วยตัณหาและทิฏฐิจริงๆแล้วไม่ยากนะไม่ยากอะไรรู้ไปอย่างที่มันเป็นมีเท่านี้แหละธรรมะพูดกี่วันก็คล้ายๆกันนะถ้าเมื่อไหร่เราแจ้งขึ้นมาแจ้งแจ้งปัญญาแจ้งแจ้งแล้วก็ผลสุขมันแจ้งแจ้งอริยสัจอย่างเดิมเราจะเห็นเลยว่าเพราะมีสมุทัยจึงเกิดทุกข์เพราะพอเราแจ้งแจ้งเราจะพบว่าเพราะไม่รู้ทุกข์จึงเกิดสมุทัยเพราะมีสมุทัยก็เกิดทุกข์เพราะไม่รู้ทุกข์ก็เกิดสมุทัยทุกข์กับสมุทัยเป็นธรรมที่อิงอาศัยกันนั้นสังสารวัฏเนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดพอมีความทุกข์ขึ้นมาเราก็อยากพ้นทุกข์อยากพ้นทุกข์เราก็ยิ่งดิ้นยิ่งดิ้นก็ยิ่งทุกข์ยิ่งทุกข์ก็ยิ่งดิ้นเพราะงั้นดิ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าเมื่อไรเรารู้ความจริงเรารู้แจ้งทุกข์สมุทัยจะดับอัตโนมัติเพราะงั้นเมื่อไรรู้ทุกข์แจ้งสมุทัยดับอัตโนมัติแต่เดิมเราคิดว่าถ้าดับสมุทัยได้จะดับทุกข์ได้อันนี้มันถูกเหมือนกันแต่มันถูกครึ่งเดียวสมุทัยดับไปนิโรธมันเด็ดแจ้งแต่สมุทัยดับได้เพราะว่าเรารู้ความจริงของทุกข์คือรู้ความจริงของกายของใจว่ากายนี้แต่นี้ไม่ใช่ตัวเรานะเราปล่อยวางกายปล่อยวางใจได้ความดิ้นรนที่จะให้กายนี้แต่นี้เป็นสุขพ้นทุกข์เนี่ยก็จะหายไปหมดความดิ้นรนพอหมดความดิ้นรนใจก็แจ้งนิโรธขึ้นมาแจ้งนิพพานแจ้งสภาวะคนทุกข์ในสังสารวัฏเนี่ยมันเป็นการยิงอาศัยกันระหว่างทุกข์กับสมุทัยยิ่งดิ้นก็ยิ่งทุกข์ยิ่งทุกข์ก็ยิ่งดิ้นในสังสารวัฏมีอยู่เท่านี้นะถ้าย่อๆลงมาเนี่ยสังเกตดูในใจเรามันเป็นอย่างนั้นไหมยิ่งดิ้นยิ่งทุกข์นะยิ่งทุกข์ก็ยิ่งดิ้นเวียนอยู่เท่านี้ตายแล้วตายอีกก็วนอยู่แค่นี้แหละ กำแพงกลางตระหง่านล่อลวงจุดพลังที่ท้อกายใจจะทนปีนขึ้นไปแม้มือแตกร้าวพังยับเยินเศร้าซึมเมื่อเลี้ยวแลกลับเห็นความน่ากลัวที่เคยจอง ถามรู้สึกว่าการปฏิบัติธรรมยากมากเลยครับทำมาหลายปีแล้วยังไม่บรรลุอะไรเลยทำให้รู้สึกท้อเป็นบางครั้งครับ บางคนชาตินี้รู้สึกยากมากแต่ไม่ท้อถอยนะทำไปชาติหน้าง่ายเหมือนอย่างพระพาหิยะพระพาหิยะเนี่ยเป็นแชมป์เป็นเอตทัคคะทางตรัสรู้เร็วได้ยินคำสอนของพระพุทธเจ้านิดเดียวนะเป็นพระอรหันต์นะพระเจ้าสอนบอกดูก่อนพาหิยะในการใดแลเมื่อเห็นจักเป็นสักว่าเห็นเมื่อฟังจักเป็นสักว่าฟังเมื่อทราบจักเป็นสักว่าทราบเมื่อรู้แจ้งจักเป็นสักว่ารู้แจ้งถ้าสักว่าสักว่าเนี่ยในการนั้นท่านย่อมไม่มีท่านไม่มีในปัจจุบันไม่มีในอดีตไม่มีในอนาคตนั่นแหละที่สุดแห่งทุกข์ฟังแค่นี้นะคืนเลยใจนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราแล้วคืนโลกไปเลยเป็นพระอรหันต์ในก่อนที่ท่านจะง่ายท่านยากมาแล้วในปลายศาสนาพระพุทธเจ้าองค์ก่อนก็กัสสปะพุทธะศาสนากำลังเสื่อมท่านอุตส่าห์ขึ้นภูเขาไปภาวนาแต่ทำบันไดไต่ขึ้นเขาแล้วขีดทิ้งเลยถ้าไม่ถึงที่สุดแห่งทุกข์หรือเอาตัวไม่รอดนะยอมตายบนเขาแล้วตายจริงๆสละชีวิตปฏิบัติธรรมแต่ว่าท่านไปปฏิบัติเนี่ยท่านต้องปฏิบัติถูกนะถ้าท่านไปปฏิบัติผิดมาชาติหนึ่งท่านก็ปฏิบัติถูกไม่เป็นแล้วแหละเพราะฉะนั้นพวกเราต้องหัดเจริญสติไว้ให หัดรู้สึกกายหัดรู้สึกใจบ่อย ๆร้อนแรงมาจะนานไว้วนผ่านฉันพบภูมินานานำพากรรมชั่วดีสร้างเงา บทความจากฟรีแมกกาซีนออนไลน์ธรรมะใกล้ตัวฉบับที่17อ้างอิงคำตอบจากเทศนาธรรมโดยพระปราโมทปาโมทโชณศาลากาญจนาพิเศษหรือศาลาลุงชินครั้งที่3วันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2549เสียงอ่านคำถามโดยโจโฉหรืออนุสรตรีโสภาติดตามงานทั้งหมดและดาวน์โหลดเสียงเทศนาธรรมโดยหลวงพ่อปราโมทปาโมทโชได้ที่เว็บไซต์ vimutti.netwimuti.net ฟังคืนดินสู่การดิ้นรนในจากไม่ต่อไปรอคอยทางพระเสด็จช่วยนำสู่แดนไลนิรันดร์กันบ้านแหลงแห่งปากเท่าใดฝ่าฟันดนไปแสนไกลจนที่สุดพบผ่านผู้มีฤทัยปราณี